świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hankę, to poniedziałek, 30 lipca. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Pomógł przejąć ponad setkę stołecznych kamienic. Przed południem, przed komisją weryfikacyjną, ma stanąć warszawski mecenas. Wezwane zostały Jan Stachura i osoby, które mu towarzyszyły. Jak co roku były wspomnienia i łzy wzruszenia, podziękowania i odznaczenia. Mijają 74 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. A wieczorem w ogródku Trójki przy Myśliwieckiej wyjątkowy koncert. Szczegóły za chwilę. Za 2 godziny w siedzibie prokuratury krajowej rozpocznie się kolejna rozprawa komisji weryfikacyjnej. Zeznania ma złożyć 4 świadków. Wezwano ludzi związanych z kolejną grupą zajmującą się przejmowaniem stołecznych nieruchomości, mówi szef komisji Patryk Jaki. Będziemy próbowali rozpracować grupę Jana Stachury, jednego z prekursorów procesu reprywatyzacji w Warszawie. Wezwane został Jan Stachura i osoby, które mu towarzyszyły w wielu transakcjach. No i mam nadzieję, że się stawią i będą współpracowali. Mecenas Jan Stachura nazywany jest królem warszawskiej reprywatyzacji. Przejął albo pomógł przejąć ponad 100 nieruchomości w centrum stolicy. W ocenie komisji weryfikacyjnej prawnik był jednym z pomysłodawców nabywania roszczeń i przejmowania nieruchomości metodą na kuratora. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy Halina Jędrzejewska z apelem, aby podtrzymywać pamięć o powstaniu. Mijają 74 lata od tego zrywu. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, jacy oni byli odważni, jacy oni byli wspaniali. Tego się nawet nie da tak łatwo opowiedzieć, bo zawsze powstaje pytanie, że może ten, co teraz po tylu latach o tym mówi, to może przesadza. A ja nie przesadzam. Oni tacy byli. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego były wspomnienia powstańców. Emocje zaciskały gardła, łzy napływały do oczu. A prezydent Andrzej Duda mówił, że choć powstanie warszawskie w sensie militarnym nie wygrało, to Warszawa w jakiejś swojej części była wolna przez 63 dni. Jeśli ktoś pyta, czy polemizuje, czy było warto, to jestem przekonany, że było warto, choć cena była straszna i wielka, dodał prezydent. Pamięć o powstaniu warszawskim była w miarę możliwości, oczywiście jakie miała władza komunistyczna, zacierana. Nigdy nie udało się jej zatrzeć, bo była tak silna. Nie można było zabronić, czcić powstania warszawskiego i powstańców warszawskich. A jednocześnie też, jak widać, nie dało się tego zawłaszczyć, bo powstanie warszawskie w istotnej swojej części było także sprzeciwem wobec nadchodzącego komunistycznego zniewolenia. Prezydent Andrzej Duda odznaczył weteranów walk o stolicę, w tym pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Odwiedził też harcerzy w Nowym Warpnie w Zachodniopomorskiem. Wcześniej złożył kwiaty przed znajdującą się w Muzeum Powstania Warszawskiego tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, inicjatora budowy placówki. A wieczorem w Trójce koncert Alert przed godziną W. O 18:00 spotykamy się w ogrodzie przy Myśliwieckiej 357, aby wspólnie śpiewać piosenki powstańcze. To utwory wzruszające, które niosą wiele emocji, wspomina Romuald Malinowski, pseudonim Orzeł z batalionu Kliński. W niewolnicy, że piosenek śpiewaliśmy i ona była bardzo popularna. Śpiewaliśmy wieczorami. Na placówkach pod Stobrukiem wszaknie taki wicher wiał. Pod Babchukiem. Polak murem stał. Dla naszej kompanii szturmowej. Nie ma przeszkód i nie ma złych grup. Co na drodze gra na sobie w głowę i bywać zdrów i prowadź Bóg. To tak właśnie będzie na koncercie wszyscy razem. Anna Żuchowska, prezes Fundacji Sztafeta. Ta energia inspiruje i stąd myślę ten pomysł, bo jednym z koncertów pan Włodzimierz Stusiewicz, pseudonim Dusza, wszedł do nas na scenę i zaśpiewał piosenkę. Skoro jest energia, to dać jej ujście i dać pokazać, jak powstańcy śpiewali naprawdę. Alert przed godziną W to przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Sztafeta wspólnie z programem Trzecim Polskiego Radia z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Honorowy patronat nad koncertem objął minister obrony narodowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Już 91 ofiar niedawnych pożarów koło Aten, 25 osób nadal uznaje się za zaginione. Zidentyfikowano 59 ofiar. W miasteczku Maty, gdzie pożar pochłonął najwięcej istnień, wczoraj modlono się za ofiary. A wczoraj też portal dziennika Katy Merini podał, że śledztwo Wydziału Straży Pożarnej do spraw podpaleń zdaje się dowodzić, że ogień wzniecił człowiek, który postanowił spalić gałęzie. Wcześniej rząd informował, że pożary mogły być spowodowane podpaleniem. Tożsamość sprawcy jest już podobno znana władzom, podaje dziennik. Według Centrum Badania Epidemii i Klęsk w Brukseli był to najbardziej zabójczy pożar w Europie od 118 lat. Ponad 500 turystów utknęło w górach na indonezyjskiej wyspie Lombok, którą nawiedziło trzęsienie ziemi. Helikoptery i ekipy ratownicze prowadzą akcję ratunkową na zboczach wulkanu Rinjani, na których utknęli turyści. Wszystkie szlaki turystyczne zostały zamknięte. A trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 stopni zatrzęsło tą popularną wśród turystów wyspą, a wstrząs odczuli też mieszkańcy Bali. Życie straciło co najmniej 16 osób na Lombok, a tysiące musiały uciekać z domów. A skrót informacji w Trójce o 8.30. A w studiu Janka Łucki będą informacje sportowe. Tak jest. Wczoraj kibice na boiskach Lotto Ekstraklasy oglądali remis, zwycięstwo gości i wygraną gospodarzy. Piłkarze Górnika Zabrze podzielili się punktami z zawodnikami Wisły Płock. Było 1-1. Arka Gdynia przegrała u siebie z Jagiellonią Białystok 0-2, a Lech Poznań wygrał u siebie, choć przy pustych trybunach, z Krakowią 2-0. Dziś w ostatnim meczu drugiej kolejki Pogoń Szczecin podejmie Piasta Gliwice. Pomocnik Pogoni Tomasz Hołota liczy na głośny doping kibiców. Na pewno nie mogliśmy się doczekać meczu u siebie. Szkoda, że w poniedziałek, bo część kibiców nie będzie mogło zwolnić się z pracy, ale cieszymy się, że możemy zagrać przed własną publicznością i byśmy chcieli pokazać, że ten pierwszy mecz to był wypadek przy pracy, taki falstart i zacząć tak naprawdę ten sezon u siebie i wygrać. Początek spotkania o 18:00, a jak ktoś nie będzie mógł się zwolnić z pracy, zawsze jest radio albo inne środki masowego przekazu. Teraz kolarstwo. Brytyjczyk Geraint Thomas na tę chwilę czekał bardzo długo. 8 lat spędził w cieniu Chrisa Froome'a, walczył z kontuzjami, ale wreszcie wygrał legendarny Tour de France. Wczoraj odbył się ostatni etap z metą na Polach Elizejskich, ale o szczegółach Marek Brzeziński. To był etap, w którym brakowało tylko jednej kropki nad i, tej prestiżowej. Chodziło o to, kto wygra na Polach Elizejskich na finiszu, bo inne wyniki wielkiej pętli już wczoraj zostały rozstrzygnięte. Walijczyk Geraint Thomas ze Sky już wcześniej wygrał tegoroczny Tour de France. Brytyjska ekipa, nielubiana we Francji, podziwiana w Hiszpanii czy w kraju Basków, świętowała to na ostatnim etapie tradycyjnym szampanem. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął ostatecznie 19 miejsce. Znakomity, biorąc pod uwagę pobijane mięśnie i kości w piekle północy na brukowanej kostce. Michał Kwiatkowski perfekcyjnie wykonywał zadania prowadzącego liderów Chrisa Froome'a, a potem Geraint'a Thomasa. Do ostatniego etapu wystartowali na północnych przedmieściach koło Maison Lafitte, pięknie położonej wśród sosen siedziby kultury polskiej. A potem wpadli do Paryża. Kilku próbowało ucieczki na paryskim bruku, ale peleton się na to nie zgodził. I ostatnia prosta, po kostce, pod górę, najszybsza biała koszulka Aleksander Krzysztof Norwek, to on zapisał się na liście zwycięzców na Champs-Élysées. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodam, że w klasyfikacji punktowej najlepszy był Słowak Peter Sagan, natomiast w klasyfikacji górskiej triumfował Julien Alaphilippe z Francji. Kibice kolarstwa mają teraz kilka dni przerwy. W sobotę rusza Tour de Pologne. Wakacje, czas turów, bardzo dobrze. Mróz odpuścił nieco, więc będzie cieplej. 26 stopni w Gdańsku, 28 w Rzeszowie, Katowicach i Przemyślu, 29 Jelenia Góra i Kraków, 30 stopni dziś w Lublinie, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, a 31 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, nawet miejscami 32 podobnie w Warszawie. Do tego wiatr słaby i umiarkowany tylko w czasie burz, porywisty. No właśnie, bo burze mogą się zdarzyć w pogodnie dziś tylko na zachodzie kraju, poza tym nadciągną chmury, z tych chmur popada, niektórych może nawet zlać. Burzą może towarzyszyć grad, proszę uważać, jeszcze słowo o ciśnieniu. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, ale będzie powoli rosnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A8, odporny na wodę i pył, płacisz tylko 1799 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. Media Markt.

Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj pojawiła się informacja, że na jednym z biur poselskich PiS-u w Warszawie, w samym centrum miasta pojawił się napis PZPR+. Takich przypadków jest coraz więcej. Tym razem to było namalowane sprayem na oknach, ale są przypinane karteczki albo malowane ściany. Zastanawiam się, jak to dalej się, że tak powiem, potoczy, no bo tych przykładów jest coraz więcej i wygląda na to, że mamy do czynienia z taką próbą, nie wiem jak to właściwie nazwać, akcją, atakiem. Są to akty wandalizmu i są to akty, które powinniśmy, my wszyscy politycy, bo również do tego powinni przyłączyć się politycy opozycji, powiedzieć nie, stop, to idziemy w złym kierunku, w złą stronę. To byłby bardzo dobry gest. Takich wypowiedzi strony jasnych, mocnych ze strony opozycji nie było, prawda? Ja nie słyszałem. Uważam, że my to potępiamy, jest oczywiście i mamy nadzieję, mam taką wielką nadzieję, że okres wakacyjny przyniesie refleksję i zaprzestanie. Zaprzestaną ci, którzy popierają opozycję, no bo przecież to nie nasi zwolennicy wypisują tego typu hasła, są to akty wandalizmu i pojawia się też w przestrzeni założenie koszulki na pomnik pana prezydenta, też tłumaczenie naszych przeciwników politycznych, że się nic nie stało. No nie, to się stało, no nie można, to wyraźnie w kodeksie karnym jest określone, że to jest przestępstwo, więc tego robić nie można, nie powinno się tego robić, nie wolno bronić aktu wandalizmu i łamania prawa, bo to jest łamanie prawa, prawda? Chcemy, żeby Polska była państwem prawa. W Polsce jest pełnia wypowiadania się, swoboda, pełna swoboda wypowiadania się. Mamy naprawdę możliwość wypowiadania się i w Sejmie, i w Senacie. Debata w Senacie. Ale to tak jest, panie redaktorze, szanowni państwo, że to jest taki pewnego rodzaju operacja. Po 10 godzinach debaty, bo taką debatę prowadziliśmy przez 10 godzin na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. 10 godzin. Więc proszę mi pokazać jakiś parlament, w którym na temat jednej ustawy, mając jeszcze w perspektywie chyba 35 innych ustaw, trwa debata 10 godzin. I wychodzą senatorowie Platformy Obywatelskiej, mówią, że ograniczaliśmy im możliwość wypowiedzi. Tymczasem mieli absolutną swobodę wypowiadania się. No chwili, kiedy już widać było, że to jest obstrukcja, wyraźna obstrukcja, no to troszeczkę skróciliśmy tę obstrukcję, ale 10 godzin. Więc możemy, w Polsce jest demokracja, w Polsce powinniśmy się wypowiadać. Możemy się spierać, możemy się kłócić. Natomiast nie powinniśmy i nie powinno się łamać prawa, a jeśli już ktokolwiek łamie, to powinniśmy wspólnie z politykami opozycji potępić. No tak, pan marszałek mówi o demokracji, o tym, że w Polsce jest demokracja, że można się wypowiadać, a tymczasem druga strona, gdy słucha się jej wypowiedzi, mam wrażenie, że patrzy na Polskę obecną w zupełnie inny sposób. Mały przykład, dzisiejsza Gazeta Wyborcza, wstępniak na pierwszej stronie, wielki artykuł, co dalej obywatelu i w nim stwierdzenie, że ważne, by Polska, żeby Polski nie zatopiło brunatne morze. I o tym, że żyjemy w faszyzmie naszej epoki, który być może zostanie inaczej nazwany, ale ogólnie, krótko mówiąc, teza jest taka, że Polska normalną demokracją być dawno przestała. Sejm, Senat nie działają. Wszystko jest spełnieniem woli jednego człowieka, Jarosława Kaczyńskiego. No to jest fałszywa teza, promowana w tej chwili przez opozycję. Niebezpieczna, dlatego że niektórzy, zresztą to pan redaktor sam mówi, wierzą w to, bo ci, którzy to piszą, myślę, że w to nie wierzą, że to jest cynizm polityczny. Natomiast no, część społeczeństwa, część obywateli być może w to wierzy. Ale w Polsce naprawdę jest pełna demokracja. Ja również wyjeżdżam dosyć często za granicę, rozmawiam z politykami z innych krajów, którzy na Polskę patrzą bardzo życzliwie. No, z wyłączeniem tylko tych, którzy czytają właśnie Gazetę Wyborczą, bo jeżeli jest przekaz Gazety Wyborczej, no to ten obraz jest jednoznaczny. I tamci za granicą są w stanie uwierzyć w to, co pisze Gazeta Wyborcza. Natomiast no, wszędzie, gdzie mam możliwość rozmowy z politykami, ale również z dziennikarzami, bo też bardzo chętnie udzielam wywiadów i tłumaczę, jaka jest sytuacja. Tłumaczę to, dlaczego robimy reformę w wymiarze sprawiedliwości, dlaczego sądy należy w Polsce zmienić. Jak ja im mówię, że wszystko zmieniliśmy w Polsce. W przyszłym roku 30 lat. 30 lat Senatu, ale również i zmian w Polsce. Więc przez te 30 lat dokonaliśmy w niektórych obszarach, życia społecznego reformy już dwukrotnie, chociażby w oświacie. Prawda? Wprowadzono gimnazja, nie sprawdziły się, zmieniliśmy to w tej chwili. Bardzo dobra reforma i niezwykle potrzebna. Ale w wymiaru sprawiedliwości nie tknęliśmy. To on tkwił tak naprawdę jeszcze w czasach komunistycznych, więc to już ostatni dzwonek do tego, aby to zmienić. I to zrobiliśmy. I jak oni dowiadują się, że nie było zmiany, nie było żadnych zmian ani w Sądzie Najwyższym, ani w ustawach, więc oni się łapią za głowę. Jak to jest możliwe? U nas to już dawno zrobiono. U nas natychmiast zrobiono te zmiany. Też z oporami, też z kłopotami, ale zrobiono. U nas tego nie zrobiono. No dobrze, ale dlaczego ta argumentacja nie trafiła? W dzisiejszej z kolei gazecie Polskiej Codziennie z informacją o tym, że były marszałek Marek Borowski na jednej z demonstracji wezwał do tego, żeby każdego 27 miesiąca urządzać miesięcznicę w związku właśnie z uchwaleniem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i o sądach. Panie redaktorze, słucham czasami pana marszałka Borowskiego, jest senatorem w tej chwili. Wpisuje się w totalną opozycję, która tak naprawdę ta opozycja szkodzi Polsce, dlatego że opozycja, no ja rozumiem, przecież my też byliśmy w opozycji, też nie zgadzaliśmy się z tym, co robi Platforma Obywatelska. Też chcieliśmy zrobić wszystko, żeby w wyborach demokratycznych przejąć władzę. Spotykaliśmy się, debatowaliśmy, no mieliśmy wspaniały Polska Wielki Projekt. No to coś niebywałego. Intelektualiści, naukowcy spotykali się, dziennikarze również, no, politycy. Spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy. Była burza mózgów. I to trwało. To było systematyczne. To było ciągłe działanie. Mieliśmy think tanki. Proszę mi powiedzieć, czy Platforma Obywatelska, czy Nowoczesna ma jakieś think tanki, ma jakieś pomysły. Nie, ma tylko ulicę i zagranicę. No ale to nie ulica, nie zagranica, tylko tablica. Na tablicy trzeba napisać program, trzeba pokazać, co się chce. Na razie od opozycji słyszałem, że zlikwiduje CBA, zlikwiduje IPN, no to za mało troszeczkę, no i zresztą na pewno nieodpowiedni kierunek, nie ten kierunek zmian Polacy, nie tego kierunku zmian Polacy oczekuje. Weźmy konkretny zarzut, który brzmi rzeczywiście racjonalnie, mianowicie tak, że w związku z nową ordynacją, na przykład w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tak naprawdę prawdziwy próg dla partii politycznych będzie wynosił nie 5%, tylko 16, co oznacza, że tak naprawdę faktycznie tylko wielkie partie, w Polsce to oznacza Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, mogą tak naprawdę liczyć na wygranie. No to rzeczywiście taką ordynację Senat przegłosował. No ale nie aż tak, panie redaktorze, to jest przesada. Ja tutaj mam też i żal do senackiego biura legislacyjnego. Nie zgadzam się z tą opinią, którą biuro napisało. Jest to moim zdaniem zdemokratyzowanie wyborów pozwala wyeliminować zjawisko, które było zupełnie niezrozumiałe, a mianowicie wędrujące mandaty. Nie wiadomo było, w jakim okręgu, ile będzie mandatów. Czasami osoba, która dostawała bardzo duże poparcie, nie dostawała się do Europarlamentu. Na przykładem jest chociażby Michał Kamiński w Lublinie. Gdyby inna ordynacja była, on by się dostał. Nie byłoby go w Warszawie, tylko byłby w Brukseli. Nie bronię pana Michała Kamińskiego, żeby było wszystko jasne, ale... No to byłoby zaskakujące, gdyby nagle pan marszałek udzielił poparcia Michałowi Kamińskiemu. Nie, to nie było, absolutnie to nie było poparcie, tylko stwierdzenie faktów. Nie popieram polityki ani idei, które w tej chwili głosi. Kiedyś się z nim zgadzamy, w tej chwili się absolutnie nie zgadzamy. I panie redaktorze, to jest zdemokratyzowanie. Będziemy wiedzieli, ile w każdym okręgu jest mandatów, jak wygląda walka polityczna, jak wygląda również, i to jest bardzo istotne, najważniejsze chyba w tym, a mianowicie większe przywiązanie parlamentarzystów eurodeputowanych do swojego okręgu wyborczego. Ja muszę powiedzieć, że no, ja mam akurat dobry przykład, że Zbigniew Kuziunk jest świetnym eurodeputowanym i mam z nim nie tylko osobisty kontakt, ale również i polityczny, i spotykamy się często na różnych przedsięwzięciach, różnych uroczystościach, w różnych miejscach. Jest aktywny i olbrzymią wagę przykłada do pracy w terenie, do kontaktu z wyborcami. Też mamy nadzieję, że ta zmiana ordynacji zwiększy frekwencję, bardziej zainteresuje Polaków. No przecież frekwencja jest kompromitująca. Dobrze, frekwencja z drugiej strony... w granicach, przepraszam, jeszcze dokończę. Frekwencja 20%, właściwie chyba, rozmawiałem, chyba tylko w Czechach jest niższa od tej w Polsce, więc to też pokazuje, jakie jest zainteresowanie Polaków wyborami do Europarlamentu. Polacy bardzo dobrze oceniają nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Ponad 80% obywateli, w tym również ja i moja formacja polityczna, pozytywnie ocenia nasze członkostwo w Unii Europejskiej. To bzdurą jest, jeśli ktokolwiek mówi, że Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Polska wyszła z Unii Europejskiej. To nieprawda, to fałsz, powtarzany jak mantra. Ale z drugiej strony no, mamy bardzo niskie zainteresowanie tą Unią Europejską. No, chcemy korzystać z niej, ale zainteresowania wielkiego obywateli nie ma. No, chcemy to zmienić. I ta zmiana, no, ta nowela właśnie temu ma również służyć. A czy paradoksalnie ta nowela, którą państwo wprowadzili, ona jeszcze nie została podpisana przez prezydenta, więc nie wiemy... Wprowadziliśmy, tak. Nie wiem, jakie będą tego losy. Chyba, że pan marszałek coś wie na ten temat. Nie, no to no, panie redaktorze, no, wszystko w rękach pana prezydenta. Pan prezydent podpisał szybko tą nowelę o Sądzie Najwyższym. To bardzo mnie cieszy, bo ona jest potrzebna. Ona usprawnia działanie i przyspiesza pewne procesy w reformowaniu Sądu Najwyższego, ale nie tylko. Natomiast tutaj no, prezydent ma odpowiednią ilość czasu, 21 dni i zobaczymy. Ale decyzja pana prezydenta. Ale paradoksalnie zgodnie z tą nową ordynacją ona wymusza na opozycji zjednoczenie, bo tak naprawdę tak, prowadzi do tego, bo w tej chwili jest tak, że każdy startując osobno może coś zdobyć, zgodnie z nową ordynacją, bez zjednoczenia szansy na to praktycznie nie ma. Ale przecież panie redaktorze, jeśli tak by się zdarzyło, to Prawo i Sprawiedliwość na tym nie skorzysta, więc te zmiany naprawdę nie były pod kątem nas, Prawa i Sprawiedliwości. Przecież doskonale sobie zdajemy sprawę, że jeżeli powstanie jakiś blok po lewej stronie i blok po prawej stronie, no to Prawo i Sprawiedliwość na tym straci. No więc niech pan Borowski też przeanalizuje i przeliczy. Wiem, że gra w szachy, więc też potrafi przewidywać się, albo powinien potrafić przewidywać się ruchy do przodu, więc może być naprawdę ruch ze strony opozycji, taki, który nie będzie sprzyjał nam, Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast jest to rozwiązanie, które demokratyzuje i to, o czym mówiłem, to są te elementy, na które chcieliśmy zwrócić uwagę, zmieniając tą ordynację wyborczą. Ona usprawnia i mam nadzieję, że zwiększy zainteresowanie Polaków wyborami do Europarlamentu. Drugi konkretny argument, który się pojawia w tych zarzutach, brzmi tak, że zgodnie z tymi wszystkimi nowymi ustawami sądowymi po ich wprowadzeniu, władza polityczna może sobie zapewnić kontrolę nad przebiegiem procesu sądowego. No i w tej sytuacji oczywiście ktoś, kto się z tą władzą będzie spierał, stoi na straconej pozycji. Panie redaktorze, ja często sędziów porównuję z lekarzami. Ja jestem lekarzem zawodowym. Nie wyobrażam sobie, żebym w izbie przyjęć pytał pacjenta, czy pan jest z Platformy, czy z Prawa i Sprawiedliwości. Każdego pacjenta badam jednakowo, każdego pacjenta leczę jednakowo. Sędzia też ślubuje. I też działa tak samo jak lekarz, więc wybór jest w jakimś sensie może polityczny, natomiast działanie później jest absolutnie niepolityczne i nie rozumieją ci, którzy krytykują zmiany w sądownictwie, nie rozumieją tego, że i nie chcą rozumieć i nie chcą wiedzieć o tym, że przecież wybór sędziów, nominacja sędziów w innych krajach odbywa się podobnie. Można tutaj z rękawa sypać przykładami. I nie ma tutaj żadnego absolutnie upolitycznienia. To też kontrola nad sędziami, nad wymiarem sprawiedliwości musi być, ale to też przecież będzie, no, zgłosiło się bardzo dużo sędziów. Bardzo mnie to cieszy również. To też pokazuje, że idziemy do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do Izby Dyscyplinarnej. Bardzo dużo sędziów się zgłosiło. No to pokazuje, że te zmiany są konieczne, potrzebne. Głośna część środowiska sędziowskiego i opozycja totalna, już nie licząca się z niczym, no, krytykuje to, ale też po pewnym czasie, panie redaktorze i szanowni państwo, opozycja przyzna nam rację. Czy tak będzie, to się okaże. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim bardzo. Gościem był Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. aż do 50 rat 0%, bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując aparat cyfrowy Panasonic FZ82 z 60-krotnym zoomem optycznym zapłacisz tylko 1299 zł, a kupując smartfon Huawei Y7 Prime z ekranem Full View zapłacisz tylko 849 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nodą! Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Na najgorętsze lato mamy w Leroy Merlin najlepszą ofertę wentylatorów. Biurkowe, stojące, kolumnowe i cyrkulatory. Na przykład solidny wentylator stojący o średnicy 40 cm z regulacją wysokości do 120 cm. Już za 49,98. To najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy Lexus NX. Ultranowoczesny SUV, dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna. Już pół minuty temu minęła 8:30. Zatem najwyższy czas na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. To są akty wandalizmu i wszyscy politycy powinni powiedzieć stop, tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski komentuje napisy na biurach działaczy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. O poranku w Trójce mówił, że opozycja szkodzi Polsce. Tak odniósł się do doniesień prasowych o nawoływaniach do ustanowienia miesięcznicy w związku z uchwaleniem zmian w sądownictwie. Mówiąc o zmianach w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że to zdemokratyzowanie wyborów i pomaga zlikwidować zjawisko, że nie wiadomo w jakim okręgu ile będzie mandatów. Złapano sprawców napadu na jubilera w Koszalinie. Czterej mężczyźni w wieku od 18 do 37 lat zostali zatrzymani w jednej z miejscowości w województwie pomorskim. Dzisiaj będą przesłuchiwani. Policjanci nadal szukają tego, co skradziono. Mężczyźni zaatakowali i ukradli biżuterię wartą prawie 200 tysięcy złotych. Grozi im do 12 lat więzienia. Kilkanaście godzin muzyki i najlepsi polscy artyści na dwóch scenach. 26 sierpnia rusza Lato z Radiem Festiwal w Gdyni. To jedna z największych darmowych imprez w Polsce. Na festiwalu zagrają Brodka, Koma, Fisze, Made, Cortez, Organek, Smolik, Król, Milo, Oxford Drama, Tulia, Barbara Wrońska, Xanax, Daria Zawiałów i Rebeka. Cała impreza poza koncertami potrwa 3 dni. Relacje z festiwalu na wszystkich antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Klub pourlopowego wsparcia ponownie. Patrycjusz Wierzga. Dzień dobry, witam ponownie. Porażające informacje o cenach prądu, takie podaje dzisiaj Rzeczpospolita. Według gazety po 2020 roku będziemy mieli najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców. O 80% ma wzrosnąć w ciągu 15 lat łączne koszty energii dla firm i gospodarstw domowych. A więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Mają Państwo pomysł, jak poprawić rozliczanie najpopularniejszego podatku? Bardzo proszę, można podpowiedzieć, ale niewiele czasu zostało. Jeszcze tylko dzisiaj można zgłosić swoje propozycje w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania VAT. Uproszczenia mają m.in. ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, przekonuje Bartłomiej Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów. Czekamy na wszelkie pomysły i propozycje uproszczeń, na wskazanie obszarów, które już dzisiaj podatnikom nastręczają nadmiernych uciążliwości czy tworzą bariery administracyjne. Ministerstwo Finansów przekonuje, że praktycznie każdy może zaproponować uproszczenia. Konsultacje są adresowane do wszystkich. Zakładamy, że zarówno przedsiębiorcy, jak i doradcy podatkowi, biegli rewidenci czy organizacje branżowe zrzeszające przedsiębiorców będą zainteresowane i chętnie wysłuchamy wszystkich postulatów. Propozycje zmian można przesłać mailem. Adres na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Projekt dotyczący uproszczeń VAT, jak deklaruje resort, powinien być gotowy jesienią tego roku. Amerykański rząd bez budżetu. Prezydent Donald Trump zagroził zawieszeniem działalności rządu federalnego, jeśli demokraci nie poprą w głosowaniu nad budżetem jego propozycji dotyczących reformy prawa imigracyjnego oraz budowy muru na granicy z Meksykiem. Za 2 miesiące w Stanach Zjednoczonych kończy się rok budżetowy. Ustawa, którą prezydent podpisał w marcu, zapewnia finansowanie rządu federalnego na poziomie 1 300 000 000 000 dolarów tylko do końca września. A tym, którzy właśnie wrócili z urlopu, podpowiem, że pogoda w centrum kraju taka sobie, idealna do pracy. Na zachodzie tylko pogodnie dziś, bo na pozostałym obszarze możliwe zachmurzenie, umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze i lokalnie także gradu i od razu lepiej, oby tylko te zjawiska nie były gwałtowne. Temperatura za to nie zachęca do pracy w ogóle, no chyba, że pracuje się gdzieś w chłodni. 27 stopni to najchłodniejsza, najzimniejsza, najmniejsza, właściwie najniższa temperatura, do 32. 32 dziś w Warszawie, tak wskazują przewidywania synoptyków. No jeszcze o wietrze słowo, północny i wschodni, raczej słaby, umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, a w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując pralkę Samsung z technologią Quick Drive płacisz tylko 2599 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Obiecałem Państwu, że na różaną płytę zespołu Manam jeszcze dziś wrócimy, no bo to nasza piosenka dnia. No i ten utwór świetnie Państwo znają. Wspaniałe kobiety, dwie poetki. Ktoś powiedział kiedyś o tym utworze krótko i na temat. I to chyba dobre określenie. Manam. Będziemy jeszcze do 9:00 wspominać oczywiście Korę. Ekipa męskiego grania, która zameldowała się na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego ostatniego notowania, wystąpiła mniej więcej godzinę temu, ale teraz wystąpi ponownie. To będzie troszkę inna ekipa, nie z tego roku, ale w szczególnym utworze. Męskiego grania. Laureaci ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Nie z tym utworem oczywiście, ale z wiadomych względów pojawili się akurat w takim składzie i w takim repertuarze. No bo dziś wspominamy i Korę, i Tomasza Stękę. Muzyczny rozkład jazdy. I po ponownie w studiu Łukasz Karusta. Dzień dobry ponownie, no bo wspominamy dzisiaj, wspominaliśmy od soboty, więc także w muzycznym rozkładzie jazdy nie sposób pominąć tych smutnych informacji. Zacznijmy od tego, że naszą płytą tygodnia jest podwójny kompilacyjny album Manamu. Kora już z zaświatów przypomina nam wszystkim o tym, że miłość jest cudowna, tak się ten album nazywa. Zestaw ukazał się 3 lata temu z okazji 40. rocznicy powstania zespołu i trafiło na niego 40 piosenek, m.in. Krakowski Splin, Kocham Cię Kochanie Moje, Luciola, Wyjątkowo Zimny Maj, Derwisz czy Karuzela z Madonnami, a kilka miesięcy temu Trójka uhonorowała Korę Super Mateuszem. W jej imieniu statuetkę odebrał Kamil Siepowicz, a uzasadnienie było proste i oczywiste. Za wywrócenie polskiego rocka do góry nogami, odwagę, bezkompromisowość i hard ducha. No ale wczoraj dowiedzieliśmy się też, że zmarł Tomasz Stańko. Polska muzyka w weekend straciła dwie bardzo ważne osoby. Przejdziemy teraz do kolejnych informacji muzycznych, bo zespół Riverside zgodnie z obietnicą podzielił się pierwszym singlem ze swojej nowej 7. płyty zatytułowanej Wasteland. Nowa piosenka nosi tytuł Veil of Tears. Then take away, like you did the last time, like the last time, like the last time. Tell me who I have to be. Cross my head, lips and heart. Album Wasteland ukaże się 28 września, a w październiku zespół ruszy w tournée. Znaczna jego część odbędzie się poza Polską. U nas Riverside wystąpią na 8 koncertach w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Toruniu, Krakowie i na koniec w Warszawie. No i jeszcze zaproszenie do Gdyni na 26 sierpnia. Jedna z największych niebiletowanych imprez tego lata. Lato z Radiem Festiwal. Listę artystów długa, o tym przypominamy Państwu często. Brodka, Cortez, Fisze, Made, Tworzywo, Krzysztof Zalewski. Będzie też ten pan, będzie organek, a o organku opowiada Hirek Wrona. Organek to bardzo ciekawa postać, dlatego że Tomek występował przez wiele lat w zespole Sofa i z nim się wiąże pewna anegdota, jak w ogóle do niego trafiłem. Otóż kiedyś zapowiadałem koncert zespołu Sisters w Bielsku Białej i chyba Bartek Królik po koncercie mówi do mnie: słuchaj, graliśmy niedawno z Supportem w Toruniu i myśmy bali się po nich wyjść na scenę. Ja się pytam, ale dlaczego? Słuchaj, to jest tak dobry zespół, mają tak niesamowitego gitarzystę, że to jest nieprawdopodobne. Czy możesz mi dać do nich numer telefonu? Tak, oczywiście. Zadzwoniłem do Tomka, tak się poznaliśmy i mówię: słuchaj, czy macie jakieś nagrania? A on mówi: no mamy takie 3 utwory demo, zacząłem je grać na antenie Trójki. I tak naprawdę Trójka jest takim miejscem, gdzie narodziła się potęga Tomka Organka, najpierw zespołu Sofa, później zespołu Organek, dlatego że to Trójka była pierwszą stacją, która tak naprawdę grała jego muzykę. Dzisiaj Tomek jest wielką gwiazdą polskiego rocka, ale cały czas jest bardzo skromny, pisze swoje melodyjne, niezwykłe piosenki, które może właściwie każdy zanucić. Znakomite teksty, pełne emocji, pełne takich niezwykłych zdarzeń i akcentów. Naprawdę to jest ktoś. No i ten ktoś zagra w Gdyni 26 sierpnia. Przypominamy, zapraszamy. Redaktor podobno też tam będzie. No podobno, mówi się, słyszano gdzieś tam w niektórych kręgach. Na scenie to nie. Ale będę. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. To w Gdyni oczywiście, a w Bytomiu syn słuchaczki został sam w domu, słuchaczka zaniepokojona prosi, żeby pilnować go przez radio. Pilnuje, spokojnie, wszystko jest okej. Tylko tak dopytam, że ten chomik to te kąpiele wam nie lubi, tak? No i dzisiejszy odcinek na pewno słuchaczce przypadnie do gustu. Krokiem szybkiej gejszy przemierza radiowe korytarze. Jeszcze nigdy nie dodzwoniła się od razu tam, gdzie chce, mimo to codziennie święci sukces. Kobieta o wielkim sercu, miejscowo znana jako królewna papryczka. Ja tam jadę. Izabela Woźniak. Jak patrzę na te swoje podróże, to ja w zasadzie nigdzie nie byłam jeszcze. Redakcja wie swoje. Była już wszędzie mniej więcej. No w tym roku marzę o tym, żeby pojechać do Uzbekistanu. Chciałabym pojechać do Taszkentu, do Samarkandy i na pewno chciałabym pojechać do Buchary. Ambitnie. W wyobraźni mojej już sobie chodzę po tych wszystkich targach, jem rodzynki, wącham to wszystko, co tam jest. Hehe, jeśli chodzi o jedzenie, to na pewno nie pozostawi tego tylko wyobraźni. Jak to się robi, że się podróżuje po całym świecie? Planowanie podróży nie zaczyna się od tego, gdzie ja bym bardzo chciała pojechać, tylko dokąd ja nabędę bilet. Wtedy sobie planuję, co ja bym chciała tam zobaczyć, kto ze mną pojedzie, jak będziemy podróżować, czym będziemy podróżować. Jak będziemy ubrani, uczesani, umalowani. Przeszukujemy różne strony, relacje osób, które już tam były. Redakcyjna ksywa koleżanki Zdzisiek. Zdzisiek znany jest z tego, że na miejscu zawsze wie wszystko. To chyba intuicyjnie, bo ja chyba mam dosyć dobrą orientację w terenie, czego może nie widać tutaj w redakcji. Koleżanka jest mistrzynią w nietrafianiu tam, gdzie chce. Jeśli dzwoni do UNICEF-u, to jasne jest, że chciała do UNESCO i tak dalej i tym podobne. Kiedy byłam w Indonezji, no za żadne skarby nie mogłam wyjechać ze stolicy Dżakarty, która jest naprawdę wyjątkowo nieładnym miejscem. Ja próbowałam się z tej nieszczęsnej Dżakarty wydostać przez 3 dni. No i efekt był taki, że w końcu musiałam skorzystać z taksówki, którą jechałam 15 godzin. Szast prast. Jazda tą taksówką po tej jawie była takim wyzwaniem, że ja widziałam śmierć w oczach 3 razy. Na myśl o rachunku zapewne. To są bardzo wąskie drogi, to nie są jakieś dwupasmówki. Pan kierowca, który na zakrętach trąbił, że on jedzie, więc ten, który z naprzeciwka jechał, to musiał się pilnować. Nie wiem, jakim cudem oni tam jeżdżą. Kilka razy czołowe zderzenie było tuż. Jakieś pamiątki? Przewożę sobie z wakacji niemało rzeczy, bo ja jestem taką osobą, która nie cierpi chodzić na zakupy, natomiast na wakacjach uwielbiam. Dziwna jakaś. Może dlatego, że mam głowę wolną, nie wiem, czasami te sklepy w różnych miejscach są fajnych, więc przy okazji to zwiedzam. No mówiłam, dziwna. Ostatnio to są takie różne egzotyczne oleje. Na ostatnie namaszczenie przed kolejnym rajdem taksówkowym. Jakieś masła kosmetyczne. Wracasz tam potem? Nie jestem jakąś wielką fanką powrotów, ale są 3 takie miejsca, do których ja wracam i to jest Lizbona na przykład, którą uwielbiam. Uwielbiam sobie usiąść z taką małą filiżaneczką kawy, wziąć sobie to ciasteczko pasztea de nata i tak sobie siedzę i tak sobie ludzi oglądam. Bardzo lubię jeździć do Wilna, bo tam z kolei chodzi o jedzenie, więc chłodnik na śniadanie, na obiad cepeliny, a na kolację kołduny. I tak przez 3 dni, jeśli tam jestem. Zna ktoś taką kobietę? Lubi jeść i mówi o tym otwarcie. Do tego kształtna, mimo tony pochłoniętych kołdunów. No i uwielbiam na Podlasie Polskie jeździć. Tykocin. Cudowne miejsce. Wspaniałe 2 restauracje żydowskie są tam, z jedzeniem żydowskim. No po prostu super. Naprawdę jest szczupła. Supraśl, Krynki, Puszcza Knyszyńska. Po prostu brać rower i jeździć. Najlepiej zaś brać Izę. Bardzo dziękuję. Izabeli Woźniak wysłuchała Ewa Lipowicz. Jutro kolejny odcinek. A my już dziękujemy. Agnieszka Szwajgier przy telefonach. Michał Jakubik za konsoletą. Łukasz Karusta, który program przygotował, i Krystian Hanke. Mówimy Państwu do usłyszenia. Żegnamy się szczególnym nagraniem, w którym Kora, Marek Jackowski i Tomasz Stańko wystąpią razem. Granice! Mury, zasieki, zapory. Granice! Stalowe rzeki, stalowe góry. Bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy wie. Patrzę na niego, o co mu chodzi. On nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płacze, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. We'll be right back.